بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وموجب رتبيته اليوم تنا درسا كتابة السيرة النبوية كبجي كتاب نور اليقين من سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري الشهير بالخضري. بلا شك اليوم تتعزى كني حديث أبي سفيان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حديث أبي سفيان، حديث أبي سفيان، حديث أبو سفيان أو خبار أبو سفيان. ولما وصل هذا الكتاب قيصر، وكاتي ilipofika barua hii kwa Kaisar, sababu tumesoma kwenye darasa zilizopita hapo nyuma kwamba katika matukio yaliyotokea ndani ya mwaka wa 6 hijiria ni mukatabatu al-muluki, Mtume sallallahu alaihi wasallam kuandikia na barua na wafalme, akawapelekea barua wafalme. Na barua ya kwanza tuliyosoma ni kitabu Kaisar, barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwa Kaisar ambaye ni adhimu Rumi. Isoma barua ile ilikuwa imeandikwa bin Muhammad, bismillahi rahmani rahim, min Muhammad bin Abdillahi wa rasulihi ila Hirakla adhimu Rumi, salam ala man ittaba alhuda, amma ba'du, fa inni ad'uka bidi'ayati alislam, aslim taslam يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هي للقبروة يمتون صلى الله عليه وسلم ونقى قيصر. سيلب في قبروة هي نسيبة. ولما وصل هذا الكتاب قيصر، وكاتب في قبروة هي وقيصر، قال أكسيب قيصر: انظروا لنا من قومه أحدا نسأله عنه. Tuangalieni, tutazamieni, undhuru lana, tutazamieni sisi, mkaumihi katika jamaa zake, ahada, mtu yoyote, nasaluhu anhu, tumuulize, nasaluhu anhu, tumuulize, tutazamieni mtu yoyote katika jamaa zake, tumuulize kuhusu yeye, nasaluhu, tumuulize anhu kuhusu yeye. Yani kuhusu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wasafiri kila mara wanatoka Makka kwenda Sham, wakienda na kurudi, na hilo wanalijua watu wa Sham. Kwa hiyo Kaisar akawaambia katika watu wake, tutafutieni mtu yoyote katika watu wa Makka ambaye ni jamaa yake wa karibu wa nasab, tumuulizie kuhusu Muhammad. وكان أبو سفيان بن حرب بالشام، لا ألكو أبو سفيان بن حرب كشام مع رجال من قريش في تجارة، فموجة نواته كتك ما قريش كتك بيشارة، ألكو كشام كتك بيشارة، فموجة نواته كتك ما قريش. فجاءت رسل قيصر لأبي سفيان ودعوه، فجاءت رسل قيصر وكاجا وجومبي وقيصر لأبي سفيان وأبو سفيان ودعوه لمقابلة الملك وكمويته وكمويته واجلي يكونانا نمفلم لمقابلة الملك واجلي يكونانا نمفلم يعني كبيريانا ناي وكشبون زناي فأجاب أكيتك يويته ولما قدموا عليه في القدس لوكاتي ولبوفيكا وقيصر في القدس كتك سهيم تكوفو القدس قال لترجمانه أو قال لترجمانه أكوابية بكلمة لواكي أكوابية ولم كلمة لواكي سواء هو يوكي هرام كل لزيبا فتكرمت وليه يوكي هرام لا لغياه كي إبرانية أو سريانية عليه يوكي لغياه كي إبرانية kwa afanye tarjama tukisema Abu Sufyan atoe kwa Kiarabu apeleke kwenye lugha yao kisha atazungumza Kaisar kwa lugha yao ya Kiebrania na yeye anachukua maneno ya kutarjumani mkalimani kutoka kwenye lugha ile ayapeleke kwenye lugha ya Kiarabu kwa sababu hakuwa Abu Sufyan anajua lugha hiyo ya Kiebrania akasema kumwambia yule mkalimani wake salhum سألهم وأوليزي وهو أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي نناني كتكواه علي كريم زيني كنسب لم تهوي أبايا أنا دائي كبيي النبي سألهم وأوليزي وهو نقول لتوتوتي قال كتك مسفارة ولواب سفيان وأوليزي وهو أيهم نناني كتكواه أقرب نسبا عليهم كريم زيني ونسب بهذا الرجل المتهوي الذي أباي يزعم أنه نبي أنا دائم وميي النبي وولي زيني فقال أبو سفيان أنا أكسم أبو سفيان لميمي لأنه لم يكن في الركب من بني عبد مناف غيره وسباب باب يليه لأنه بسبب باب يليه لم يكن في الركب حكويبو كتك مسفارة أولي حكويبو كتك مسفارة أولي من بني عبد مناف كتك كبيلة أو كتك كوة عبد مناف من بني عبد مناف كتك وتوتو عبد مناف غيره أسيقوا أبو سفيان نيايته كاني قبانا قبا كتك فاميلية يا عبد مناف كتك عبد مناف ليالي مزاوة لغتتوهنه ambao ni katika ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abd Manaf ndiye aliyemzaa Hashim, akamzaa Al-Muttalib, akamzaa na Abd Shams, akamzaa na Nawfal. Watoto wake wanne. Hashim ndiye babu wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Abd Shams ndiye babu wa baba yake Abu Sufyan. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو سفيان لصخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف كويو ووتها ولكتك فاميليا يا عبد مناف كويو كتك والي وليوكويب ولكتك وسفيري وقريش والي حكونا أليكو وكتك وكو ومتون صلى الله عليه وسلم وكتك عبد مناف إلا أبو سفيان meleweka hapo eh ndio maana akasema li'annahu kwa sababu yalivyo lam yakun fi rakbi hakuwepo katika msafara huo bimbani abd manaf katika watoto wa abd manaf ghayruhu asikuwa yeye Abu Sufyan sikuwa yeye Abu Sufyan faqala qaisar akasema qaisar udnu minni nikaribie mimi kaa karibu na msogea udnu minni nikaribie mimi ثم أمر أصحابه كيش أكوامريش ولوزاك أصحابه كما لوزاك ثم أمر أصحابه كيش أكوامريش ولوزاك فجعلوا خلف ظهره وكويكوا جمع يبواك ولوزاك يا كما سجي أمبالي ولوزاك إني كيني جمع يبواك فجعلوا خلف ظهره ثم قال لترجمانه كيش أكسيما أمبيا يلم كلمانيواك قل لأصحابه waambie wenzake, qul li ashabihi, waambie wenzake, innama qaddamtu hadha amamakum liasalahu an hadha rajul, hakika hapana vingine, qaddamtu hadha, nimemtanguliza huyu amamakum, mbele yenu, liasalahu an hadha rajul, ili nimuulize kuhusu huyu mtu, alladhi yaz'umu annahu nabiyun, ambaye anadai kwamba yeye ni mtume. Waqad ja'altukum khalfahu, na nimewaweka nyinyi nyuma yake. Waqad ja'altukum khalfahu, na nimewaweka nyinyi nyuma yake. Kay la takhjalu min raddi kadhibihi alayhi idha kadhaba. Kay la takhjalu, ili msione haya. Kay la takhjalu, ili msione haya. Min raddi kadhibihi alayhi, katika kuupinga uongo wake juu yake. Idha kadhab, pindi atakaposema uongo. Pengine mkiwa mtazamana macho kwa macho hivi, mtaona haya kumkadhibisha, lakini mkiwa mko nyuma yake hawaoni. Hata msiposema kutoa sauti, mtatoa ishara kwa muongo huyo yakdhib. Na katika mambo ambayo Waarabu hasa Quraysh walikuwa wakiyatahadhari katika maisha yao kwenye Uislamu, kabla ya Uislamu na baada ya Uislamu, ni mtu kusema uongo au kujulikana kadanganya. Hizi ni katika makarimu na akhlaqi zao walizokuwa nazo. Ni jambo la aibu mtu muungwana kusema uongo, kudanganya, hata katika jambo ambalo litamugharimu yeye, ima kumwingiza kwenye maangamivu au kumjiba maslahi fulani. Hasemi uongo hata siku moja. Muungwana atasema uongo hata siku moja. Kwa hiyo kabla al-Islam wa ba'da al-Islam la yakdhibu, la yakhafu ar-rajul an yu'thar alayhi al-kadhib, mtu anaogopa kabisa kutokezewa kwamba yeye amesema uongo, kwamba mwaka fulani kuna mtu fulani kutaba hali fulani akasema uongo. Lakini leo mtu zakawa yuko katika Uislamu tena ajinasibu na ilmu, wa huwa yakdhibu. Tena wakati mwingine mtu kuzungumza urongo katika jambo wala hana maslahi nayo, asema tu ili mradi tu adanganye, basi afurahi kwa nafsi yake kwamba kadanganya. Iyakum walkadhib fa inna alkadhiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila an-nar. Iyakum walkadhib, Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anasema thumma saalahu kaifa nasabu hadha ar-rajul fikum, kisha akamuuliza yeye ivipi nasabu yake, kaifa nasabu hadha, ivipi nasabu ya mtu huyu fiku mkono nyinyi, hebu tuelezee nasabu yake ikoje, nasabu yake kaifa nasabu hadha rajuli fiku, ivipi nasabu ya mtu huyu kwenu. Ala huwa fina dhu nasabi, akasema yeye kwetu sisi ni mtu mwenye nasabu nzuri. Ala akasema huwa fina dhu nasabi, yaani si watu huko kutokota babake ajulikani ndani, ni mtu nasabu yake iko nzuri. Qala hal takallama bihadha alqawli ahad minkum qabla, qala akasema yule Kaisa, hal takallama bihadha alqawli, ya alishawahi kuzungumza kwa kauli hii, maneno haya, alishawahi kuzungumza maneno haya, ahad minkum qabla, yoyote miongoni mwenu nyinyi, kabla yake kuna Mkuraishi yoyote aliwahi kuzungumza kwamba yeye ni nabii? Swali hili, hal takallama bihadha alqawli, ya alishawahi kuzungumza maneno haya, ahad yoyote minkum, katika nyinyi, qablahu, kabla yake. Qala la, akasema hapana. Swali la ngapi hilo? La pili. Qala hal kuntum tattahimunahu bilkadhibi, akasema tena, je, mlikuwa mnamtuhumu yeye kwa kusema uongo, kabla an yaqula ma qala, kabla ya kusema aliyoyasema. Hapo kabla mlikuwa mnamtuhumu ana tabia ya kusema uongo? Qala la, akasema hapana. Swali la tatu. La nne, fahal kana min abaihi min malikin, je, alikuwepo katika baba zake yoyote? Fahal kana min abaihi, je, alikuwepo katika wazazi wake, katika baba zake, min maliki, mfalme, mfalme yoyote ndani ya ukoo wao kulikuwa na ufalme? uchifu hivi ufalme ndio tulikuwa na ufalme uko nao katika wazazi wake baba yake Abdullah au Abdul Muttalib au Hashim au Abd Manaf na kuendelea kuna mtu alikuwa na ufalme kwao qala la akasema hapana qala fa ashrafu an-nas yattabi'unahu am du'afa'uhum am du'afa'uhum akasema je ni watukufu katika watu ni wale watu watukufu ndio wanaomfuata au wanyonge wao wafuasi wake ni wale mabwana wakubwa mabwenyenye katika mji au ni wale watu wenye kudharauliwa madhaifu madhaifu qala bal du'afa'uhu akasema bali ni wale wanyonge wao sura tano tayari qala fa hal yaziduna am yanqusun akasema je wanazidi au wanapungua فهل يزيدون جه ونزيد ام ينقصون او ينقصوا قال بل يزيدون كما بل ونزيد قال بل يزيدون كما بل ونزيد قال هل يرتد احد منهم سخطه لدين اكسم جه الا يرتد يوتي katika wao kwa ajili ya kuichukia dini yake kuna mtu labda aliingia kisha baada ya kuona mambo ya katika dini ile akona hii dini sio sawa sawa watu wafanya hivi na hivi alafu akaamua kutoka akartadi akatoka kuiacha dini kwa sababu ya ile mambo ya katika dini ile yuko alimtadi kwa sababu hiyo kwa sababu ya kuichukia dini qala la qala hal yaghdiru akasema tena akauliza je anafanya khiana idha ahada pija na kuahidi anaahidi jambo alafu anafanya khiana kwa maana anaingia mkataba na watu kisha anauvunja anakwenda kinyume na makubaliano hal yaghdiru idha ahada je anafanya khiana pija na kuahidi qala la akasema hapana wa nahnu alana minhu fi dhimmatin na sisi hivi sasa kwake yeye tuko katika dhima tuko katika ahadi la nadhiri ma huwa fa'il fiha hatujui la nadhiri hatujui ma huwa fa'il fiha nini yeye ni mwenye kukifanya katika wakati huo hatujui nini yeye ni mwenye kukifanya katika wakati huo la nadhiri hatujui ma huwa fa'il fiha nini yeye ni mwenye kukifanya katika wakati huo yani nakusudia ile sura ya Hudaybia wameingia mikataba ya amani hatujui pigia tutageuka قولي كذلك صحيح البخاري حديث سابع رزيب على لم تكني كلمة تدخلها إلى غيرها كما يشوى هل كل يزكان يميمي لنولو تقول تشوميكا باريس بقوة لنوهين لقد كان تشوميكي ليلة واربية ربية لكي سباتي يعني كذا تفتح مهالي قوة بحبا سلام دالي تشوميكي كيتو شكو ينغا تشوكي باري لكي لكي سباتي لكي تشوميكا لنوهين تقول كي أهالي نهي سيجي تتفاجئ لك سواء قال فهل قاتلتموه كسمه تلا كاوليزه جه مليواي كبيانا ناي قاتل يقاتل قاتلتموه فهل كما قال فهل قاتلتموه كسمه جه مشاوي كبيانا ناي قال نعم اكسمه ndio قال كيف حربكم وحربه sema vipi vilikuwa vita vyenu na vita vyake mapigano yenu yalikuwaje kila siku mshinda nyinyi na mshinda yeye au kila siku ashinda yeye tu au inakuwaje vita vyenu vinakuwaje matokeo yake yanakuwaje ulikuwa unaulizia matokeo qala alharbu bainana wa bainahu sijal akasema vita vilivyoku baina yetu na baina yake ni kwa noba ni kwa zabu sijal kwa noba kwa zabu duwal maana yake nini maratan lana wa maratan alayna mara nyingine mara moja tunashinda sisi na mara nyingine tunashinda sisi lana tunashinda sisi alayna tunashinda sisi sawa vita vyetu sisi baina yetu na yeye viko kwa zabu maratan lana wa maratan alayna sawa mara moja tunashinda sisi na mara nyingine anashinda tunashindwa sisi qala fa bima ya'murukum Kasema Kaisa, nini anachowaamrisha nyinyi? Anawaamrisha nini nyinyi? Qala yaqul u'budu Allah wahdahu. Akasema Abu Sufyan, anasema Muhammad, muabuduni Allah aliyekuwa peke yake. Wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe yeye na kitu chochote. Wayanha amma kana ya'budu abauna, na anayakataza yale au wanavikataza vile walipokuwa wanaviabudu wazazi wetu, baba zetu. Amma kana ya'budu abauna, wayanha amma kana ya'budu abauna, na anakataza yale waliokuwa wakiabudu wazazi wetu, wakikataza kusujudu masanamu. Wayamuru bisala, na anaamrisha kuswali. Wasidiki, na kusema ukweli. Wasidiki na ukweli. Walafafi, na kujichunga haramu. Walwafai, na kutekeleza ahadi. Walwafai bila ahadi, na kutekeleza ahadi. Waadai al-amana, na kutekeleza amana. Kutimiza ahadi na kutekeleza amana. Walwafai bil ahadi, na kutimiza ahadi. Wa adai al amana, na kutekeleza amana. Haya ndio mambo ambayo alikuwa anatuamrisha sisi, ndio anayotuamrisha. Anatuamrisha sisi kumwabudu Allah aliyekuwa peke yake, na tusimshirikishe pamoja naye kitu chochote. Anatukataza tusiabudu masanamu ambayo alikuwa wazazi wetu wakiabudu. Anatuamrisha kuswali, ukweli, kujichunga na haramu, kutimiza ahadi, na kutekeleza amana, kufikisha amana kwa wenyewe. Haya ndio ambayo alikuwa akituamrisha. Mmehesabu maswali mangapi? 11. Faqala al-malik, akasema yule mfalme, anamjibu Abu Sufyan, inni sa'altuka an nasabihi, hakika mimi nilikuuliza wewe kuhusu nasabu yake. Fazaamta annahu fikum tu nasabin, ukadai kwamba yeye kwenu ni mtu mwenye nasabu nzuri. Wakadhalika rusulu, na kama hivyo wanakuwa mitume. Tubaathu fi nasabi qaumiha, hupelekwa katika nasabu nzuri za jamaa zake. Kwa sababu watu, kitu cha kwanza nakuangalia wewe ukoje, nani wewe, wana wanani wewe. Sasa pakisha kuona shida tu kidogo, yule bwana aliokotwa ajulikani baba yake, yule ni mtoto wa zina, afana Allahu iyyaku, basi maneno yataanzia hapo. Watu hawatasikia mtu kusema wana haramu kwanza. Hiyo kwanza yeye mwenyewe yeye utaanza kutukana na wewe kama madhambi ni yako, kama wewe ndio ulijizaa, itakuwa shida kwanza. Kwa hiyo wakadhalika rusul tub'athu fi nasabi qaumiha, basi kama hivyo mitume hupelekwa katika nasabu nzuri za jamaa zao. Hilo jambo la kwanza, ni alama ya kwamba ni mtume, ni nabii. Wasaaltuka hal qala ahadun minkum hadha alqawla qabla, na nimekuuliza wewe, je, alishawahi kusema yoyote miongoni mwenu nyinyi, alishawahi kusema yoyote miongoni mwenu nyinyi maneno haya kabla yake? Fazaamta an la, ukadai ya kwamba hapana. Falau kana ahadun, lau angekuwepo yoyote. Falau kana ahadun qala hadha alqawl, lau angekuwepo yoyote aliyesema maneno haya, qablahu kabla yake, la qultu, ningelisema rajulun yatamu biqawli qila qablahu. Rajulun, huyu ni mtu ambaye, rajulun, huyu ni mtu ambaye, yatamu biqawli qila qablahu, yatamu, anafuata biqawli qila qablahu, qawli iliyosemwa kabla yake. Falau kana ahadun, angelipatikana, lau angelipatikana yoyote ambaye qala hadha alqawl, ameyasema maneno haya, qablahu kabla yake, la qultu, mimi ningesema rajulun yatamu biqawli qila qablahu, huyu ni mtu ambaye anafuata kauli iliyosemwa kabla yake. Wasaaltuka, na nimekuuliza wewe, هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال جئ لكوا من متهم وكسم ورونه قبل يكسم ألي يسمى قبل يهاب استرياك لكوا نمتم لنجيف وكسم ورونه فزعمت الله وكذلك ومحبان فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس هاي مزيكان هاي تكيكان ما كان هكوا ما كان هاي مزيكان ليذر الكذب aache kusema uongo ala nnasi juu ya watu, yani aache kuwadanganya watu au aache kuwazulia watu. Kadhib ala nnasi ni kuwazulia watu, sawa. Haiwezekani aache kuwazulia watu urongo, wa yakdhibu ala Allahi kisha amzulie urongo Allah. Yadhar waliyakdhiba, sawa, wa yakdhiba ala Allahi kisha amzulie uongo Allah, haiwezekani. Haiwezekani kuacha kuwazulia uongo watu kisha amzulie uongo Allah. Wasaaltuka hal kana min abaihi min maliki, nikakuuliza ye alikuwepo katika wazazi wake mfalme yoyote, katika wazazi wake alikuwepo mfalme. Fakulta la, ukasema hapana. Falau kana min abaihi maliki, lau angepatikana katika wazazi wake mfalme, angepatikana mfalme katika wazazi wake, lakultu ningelisema rajulun yatlubu mulka abihi, huyu ni mtu ambaye anatafuta ufalme wa baba zake au ufalme wa babake. Huyu ni mtu ambaye anatafuta ufalme wa baba yake, atakurudisha ufalme kwao kwenye nyumba yao. Wasaaltu kana, nikakuuliza, ashrafu nnasi yattabi'unahu am du'afa'uhum, je ni watukufu katika watu ndio wanamfuata yeye au wanyonge wao? Nimekuuliza swali hilo, eh? Fakulta, ukasema, bal duafauhum, bali ni wale wanyonge wao ndio wanamfuata. Wahum atba'u rusul, na hao watu wanyonge ndio wafuasi wa mitume. Wahum atba'u rusul, na wao ndio wafuasi wa mitume. Na ayati zilizokuja ni nyingi za kuonyesha hilo, sawa. Wasaaltuka hal yaziduna am yanqusun, na nikakuuliza wewe, je wanazidi au wanapungua? Fakulta bal yazidun, wakasema bali wanazidi. Wakadhalika al-iman, basi kama hivyo iman, kama hivyo inakuwa iman, hatta yatimu, mpaka itimie. Wasaaltuka hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidini, wasaaltuka, na nimekuuliza wewe, hal yartaddu ahadun minhum, je anaritaddi yoyote miongoni mwao, sakhtatan lidini, kwa ajili ya kuichukia dini yake. Sakhtatan lidini fuli ajli, kwa ajili ya kuitumia, kwa ajili ya kuichukia dini yake. Fakulta la, ukasema hapana. Wakadhalika al-iman, na kama hivyo inakuwa iman, hina tukhalitu bashashatuhu lquluba, wakati inapochanganyikana furaha yake na nyoyo. Ile furaha ya imani ikichanganyikana na nyoyo, huwezi kumng'oa mtu pale alipo ukamrudisha nyuma hata siku moja, tabaki mtu kuthibiti katika imani yake hata uguu. Wakadhalika al-imanu, na kama hivyo inakuwa imani, hina tukhalitu bashashatuhu lquluba, wakati inapochanganyikana furaha yake na nyoyo. Wasaaltuka hal qataltumuhu, na nimekuuliza wewe, je mliwahi kupigana naye? Fakulta naam, ukasema ndiyo. Wa innal harba bainakum wa bainahu sijal, na kwamba vita baina yenu na baina yake ni kwa zangu, kwa noba. Wakadhalika rusulu, na kama hivyo wanakuwa mitume, tubitala thumma takunu lahum al-aqiba, wanapewa mitihani, wanajaribiwa, wanaonjwa. Tubitala, wanajaribiwa, thumma takunu lahum al-aqiba, kisha unaopatikania wao mshindi. Thumma takunu lahum al-aqiba, kisha unaopatikania wao mshindi. Thumma takunu lahum al-aqibatu, kisha unaopatikania wao mshindi. mwisho yote mshindi ni wao eh. Wasaaltuka bimadha yaamuru, na nimekuuliza wewe, nikakuuliza anawaamrisha nini, anaamrisha nini, bimadha yaamuru, anaamrisha nini? Wao wanasema bimadha yaamuru, ay ma alladhi yaamuru, nini ambalo analiuliza. ومثل ماذا بعد ما استفهام او من اذا لم تلف في الكلام المالك يسأل وماذا اي ما الذي يأمره يأمره لليبل لامال على ليامرشا انه زي مسفاني يوتي لموجه ماذا بماذا يأمر وكيتو غاني على امرش سواء او بماذا بماذا يأمر اي بما بماذا الذي يأمر أه؟ ما الذي يأمره؟ ما الذي يأمره؟ ذا يتكون اسم اسم موصول، اسم موصول. كما نهي وسبب لم تلغ في الكلام. ومثل ماذا؟ ومثل ماذا؟ ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام. فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قل لي أنك حديث وجه والصلة هبا قلت أجه والصلة أقول قوله يأمر بالصلاة وكذا يقوم أن أمرش كسوالي سمو كويلي وجيشنغ الحرام كتميز أهالي لكتكيلز أمانة. وسألتك هل يغدر na nikakuuliza wewe je anafanya khiana, fadhakarta Allah, ukataja ya kwamba hapana, fadhakarta annahu la kidiri yake, fadhakarta Allah ya kwamba kwa kwamba hapana, wakadhalika rusul, na kama hivyo wanakuwa mitume, la tadhiru hawafanyi khiana, fa'alimtu annahu nabiyun, kwa mimi nikajua nikayakini kwamba yeye ni nabii, وقد علمت انه مبعوث نبيا شجوا كما يي امشتميز امتملزوا ان يمبلكوا تياري ولم اظن انه فيكم لكن سيكذانيه كما يي متومه يكو ketika nyinyi waarabu sisi tunajua kwamba utume bado unaendelea kwa bani israeli tunajua atatoka mtume katika akhir zaman atakuwa katika wana wa israeli wewe sikudhania na wayahudi wote walikuwa nadhani kwamba mtume atatokea katika ukoo wao, katika familia yao na kabila lao, hawakufikiria kutoka kwamba atatoka kwa nani, kwa Waarabu, kwa ndugu zao Waarabu, hawa watu wa Isaac au watu wa Ismail, kwa hawakufikiria kwamba utume utakuwa huko. Wa in kana ma kallamtani bihi haqqan, na yakiwa yale uliyoniambia uliyonisemesha mimi ni haki, wa in kana la yakiwa ma yale ambayo kallamtani bihi umenisemesha kwayo حقا لكويلي فسيملك موضع قدمي هاتين بس أتمليكي مهالي بجيوزان بيلي هزي أتمليكي مهالي بجيوزان بيلي هزي وما نمكها بالكوكا قتك مجيهو وشام وتكوى واكي قتك مملكة ياكي. وهكذا كان كان كما قال يميكوه كما المسلم. ولو أعلم أني أخلص إليه نليتي نجليجيوه كما ميمي نوزكو كم تكسية كنا كواكي لتكلفت ذلك بس نجليفش هينو كل يوم سمع لتجشمت الأعناء نجليفش كبتتاب فكي يي كتك صحيح البخاري كله لتجشمت تبيا كسمع نجليكونا كواكي نكموش نكو ياكي. قال أبو سفيان أكسم أبو سفيان فعالت أصوات الذين عنده زكا وجوه سوط زوال وليوكواك وليوات وليوكواك قال سوط زوال زكا وجوه وكثر لغته نا إكا كثير فجو ياه وكثر لغته نا إكا كثير فجو ياه زوغ لك وقوة فلا أدري ما قالوا إكا وسجوي وليكون لنسيما فلا أدري سجوي ما قال وليسيما وأمر بنا فأخرجنا نتكامرش وسيستك تليه وتولي وارب تولي وارب تولي وزار فلؤذن المؤذن فلما خرج ابو سفيان مع اصحابه وكاتي alipotoka abu sufiana pamoja na wenzake قال اكسم ابو سفيان لقد بلغ امر ابن ابي لقد بلغ امر ابن ابي كبشه اي يخافه ملك بني الاصفر حقيقه limefikia jambo la mtoto wa Abu Kabsha kuwa anamuogopa yeye mfalme wa wazungu, mpaka mfalme wa wazungu Kaisar anamuogopa, anamuogopa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akisema ni ibn Abi Kabsha. Ile chuki alikuwa iko nayo na ni ndugu yake katika nasabu, na wala katika nasabu yao hakuna mtu akiitwa Abu Kabsha, lakini maneno tulivyotangaa kimnasibu na Abu Kabsha ni lengo la kumtweza. فلما خرج ابو سفيان مع اصحابه قال وكاتي alipotoka ابو سفيان pamoja na wenzake akasema laqad balagha amru ibn abi kabshata limefikia jambo la mtoto wa abu kabsha ayakhafahu malik bani al-asfar kumuogopa yeye mfalme wa wazungu au mfalme wa warumi wale wakiitwa bani al-asfar. Falamma sara qaisar ila hims, wakati qaisar aliposafiri kwenda hims ni sehemu katika Sham mpaka leo kwa Syria, ni hims wanaita hims nadhani kwa lugha za kifrenji, kwenda hims, adhina li udhamai rumi, aliwaruhusu wale wakubwa wa Warumi, kubwa wakubwa wale wa wazungu, aliwaruhusu kuingia fi daskarati lahu, katika jumba lake la utukufu. Aliwaruhusu wale wakubwa wa Warumi kuingia katika jumba lake la utukufu. Thumma amara bi abwabiha fa ughliqat, kisha akaamrisha milango yake ikafungwa, fungeni milango. Baada ya kuwa wale washaondolewa, sasa kuna humsi, akawaita udhama ugom, wakaingia katika jumba lake la utukufu, lile jumba kubwa. Wakubwa wale walipoingia, akasema fungeni milango. Thumma qala, kisha akasema, ya mashara rum, enyi Warumi, enyi makundi, enyi kundi la Warumi, ya mashara rumi, enyi kundi la Warumi, hal lakum fi lfalahi wa rushd, je mna nyinyi katika kufuzu, katika kufaulu na uongofu, je mwataka nyinyi mpate, hal lakum, je mwataka kupata nyinyi fi lfalahi, katika kufaulu wa rushdi na kuongoka, wa yathbuta mulkukum, na uthibiti ufalme wenu, je mnataka kupata nyinyi katika kufaulu na kuongoka na kuthibiti ufalme wenu, fatubayi'u hadha nabiyya, mkambayi, mkampa kiapo cha utiifu huyu nabii. Kwa nini msifanye hivyo? Mimi naona kwamba nyinyi mkimkubali huyu nabii, basi ufalme wenu utaendelea kubakia na mtafaulu na mtakuwa katika uongofu. Mwaonaje jambo hili? Fahasu haisa tahumuli wahshi ila al-abwab, wakakimbia. Fahasu, wakakimbia, haisa tahumuri lwahsh, kama kukimbia. Hapo pana nini? Alfi tashbihi imeondoshwa. Fahasu kahaisha, kwa asili yake. Fahasu, wakakimbia, haisa tahumuri lwahsh, kama kukimbia kwa punda milia, ila labwabi, kwenda katika, kukimbia kwenda kwenye milango. Fawajaduha mughlaqatan, wakaikuta hiyo milango kuni yenye kufungwa, wakaikuta milango yote imefungwa. Falamma raa Kaisar nufratahum, wakati alipoona Kaisar kuchukizwa kwao. Falamma raa Kaisar nufratahum, wakati alipoona Kaisar kuchukizwa kwao, kwa majamaa hao wamechukizwa kweli kweli, wamekasirika. Qala rudduhum alayya, akasema warudisheni kwangu. Akamwambia walinzi wake, warudisheni wote hao na majoho yao. Faqala lahu, akawaambia inni qultu maqalati, hakika mimi nimeyasema maneno yangu, akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum, ninawajaribuni kwa maneno hayo ukakamavu wenu kwenye dini yenu. Inni qultu maqalati, hakika mimi nimeyasema maneno yangu, akhtabiru biha, ninawajaribuni kwa maneno hayo, shiddatakum ala dinikum, ukakamavu wenu juu ya dini yenu. Je, ni mko mmekakamaa kwenye dini yenu, mmeshika dini yenu sawa sawa? Fasakatu lahu, wakamnyamazia yeye, waradhu anhu, na wakamridhia. Ala, kumbe ilikuwa tujaribu tu, sitojua sema kweli, tutakuacha mwenyewe hapo na meza zako, tukimbie tuende zetu sisi. Faghalabahu hukmu mulkihi ala alislam, ukamzidia yeye kuupenda ufalme wake dhidi ya Uislamu. Yale mapenzi ya kupenda ufalme yakawa yamemshinda, yamemzidi, akaamua kuutupa Uislamu. Lakini ilikuwa tayari wangepatikana nusu katika wale, bwana sisi tumekuelewa, tuko pamoja na wewe, basi angekuwa Muislamu kama vile alikuwa Muislamu Annajashi. Lakini naona leo, kumbe mimi nikifanya mchezo hapa, huu ufalme nilionao nitaukosa kwa hawa watu. Hawa wakuu wote hawa wamenipinga mimi, wote wamekimbia, wote kusikiliza. Hapana, mimi nilikuwa nawajaribu tu wazee, rudini bwana. Kumbe mashallah, niko madhubuti katika ufalme, katika dini yenu. Faghalabahu hukmu mulkihi ala alislam, kukamzidia yeye kuupenda ufalme wake juu ya Uislamu. Fadhahaba biithmihi wa ithmi raiyatihi, akaondoka na madhambi yake na madhambi ya raia wake. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawma alqiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala saa ma yazirun. Huyo akabeba madhambi yake, akayabeba. Fadhahaba biithmihi, akaondoka na madhambi yake yeye mwenyewe. Wa ithmi raiyatihi, na madhambi ya raia wake. Kama qala alayhi salatu wassalam, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, alishamwambia pale, fa in tawallaita, ukikengeuka wewe, fa innama alayka ithmu arisijin, hakika hapana vingine yapo juu yako, juu yako au itakuwa juu yako madhambi ya watu, ya wale wakulima wa shamba, watu wa shamba wote ndo arisijin, wafuasi wake, raia wake wote. Falakinahu, lakini yeye Kaisa, radda dihyata, alimjibu Dihya raddan jamilan, kwa majibu mazuri kabisa. Akaandika barua, akamjibu, akampa Dihya, pelekee Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamjibu kwa majibu mazuri, hakuonyesha inadi kama alivyofanya mfalme mmoja huku mbele anaitwa Kisra Anushirwan. Kisra amleta jeuri, ambaye ni Malikul Furs, mfalme wa Irani wa Furs, kwa sababu yeye aliichana barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipoletewa tukaja kichana chana kaitupa, kutaka kujua kumesema nini. Na Mtume naye sallallahu alaihi wasallam akamwambia, laana mazzaqallahu mulkahu kulla mumazzaq. Leo tutaishia hapa inshaallah, katika darasa litakokuja kitabu Amiri Busra, barua ya kiongozi wa Busra radhiya Sheikh Rabiu al-Awwal. أربع وأربعين وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية.